السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهل السنة والجماعة نصları anlam ve delil olarak kullanma yöntemi nasıl olmalıdır? Ve bu hususta ki deliller nelerdir? Selef salihin nasıl Kur'an'a yaklaşımları nasıldı ve nasıl delil olarak kullanıyorlardı? Hemen bir mevzuda direkt ayeti alıp muhatabına sunuyor muydu? Yoksa bir sahabenin, kendi üstün bir sahabenin söylediği deliliyle mi taklit ediyordu?